Active Play sieci numer 1 w Polsce. Huawei Y5 z piłką w zestawie Junior Box. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 czerwca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wystartowały wakacje, dzieci ruszają na wypoczynek, a w serwisie Trójki na początek podpowiadamy, jak poprosić o kontrolę autokaru, którym będą jechać. Policja przesłuchuje mężczyznę podejrzanego o molestowanie nastolatki w Wejherowie. Udało się go zatrzymać dzięki monitoringowi. Za chwilę zajrzymy też na Dar Młodzieży, który minął południk Greenwich. Wakacje trwają, młodzież ruszyła na wypoczynek. Policja apeluje do kierowców, żeby uważali na drogach. Jako przestrogę mundurowi podają statystyki z pierwszej doby wakacji. Doszło do prawie 120 wypadków. Zginęło 7 osób, a ponad 150 zostało rannych. Policja prowadzi akcję Bezpieczne Wakacje. Z kolei Inspekcja Transportu Drogowego działa pod hasłem Bezpieczny Autobus. Na parkingach na chwilę przed wyjazdem sprawdzane są autokary, którymi młodzież wyjeżdża na wakacje. Jak poprosić o taką kontrolę, to tłumaczy w Polskim Radiu główny inspektor ITD Alwin Kajadur. Na naszej stronie są podane telefony, są adresy mailowe, natomiast również na naszej stronie jest wykaz stałych punktów kontroli, na których w określonych dniach, godzinach i miejscach te kontrole są prowadzone. Więc zachęcam do wejścia na naszą stronę i mam jeszcze jedną prośbę, żeby o takich kontrolach, jeżeli nie ma stałego punktu, jeżeli ktoś chce, żebyśmy podjechali w miejsce odjazdu autokaru, żeby o tym informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Musimy sobie taką pracę wcześniej zaplanować. A inspektorzy sprawdzą trzeźwość i czas pracy kierowców, a także to, w jakim stanie jest autokar. Trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzanego o molestowanie uczennicy w Wejherowie na Pomorzu. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, udało się go zatrzymać dzięki nagraniom z monitoringu. Do policjantów zgłosiły się osoby, które go rozpoznały i pomogły znaleźć jego mieszkanie. W całej sprawie chodzi o zajście, do którego doszło wczoraj, podczas zakończenia roku szkolnego. Pokrzywdzona została kilkuletnia dziewczynka. Ze względu na jej dobro policjanci nie ujawniają szczegółów. Jeśli zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzut molestowania seksualnego małoletniej, to może mu grozić do 12 lat więzienia. Jarosław Wałęsa, kandydatem Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej na prezydenta Gdańska. Obecnie europoseł, a w przeszłości także poseł PO, to syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Prezydentem Gdańska jest teraz Paweł Adamowicz, który także wystartuje w jesiennych wyborach jako kandydat bezpartyjny. W serwisie Trójki sprawdzamy, co dzieje się na Darze Młodzieży. Po południu żaglowiec płynący dookoła świata minął południk Greenwich. Łagodny wiatr i dobra pogoda sprzyjają wejściu na maszty. Dzisiaj na platformę nazywaną Marsem weszła reporterka Trójki Agnieszka Szwajgier pod czujnym okiem Piotra Dyki, asystenta starszego oficera. Przy szelkach są dwa wąsy z dwoma karabińczykami. Zasada jest taka, że do lifelinki, która jest pod platformą, wpinamy obydwa karabinczyki naprzemiennie, w jedną i w drugą stronę, po czym obydwa zabezpieczamy, zakręcając tą blaszkę. Już my tutaj wchodzimy, Trzeba pamiętać, że wyblinki, czyli te poziome linki, są na nogi, natomiast rękami trzeba się chwytać elementów pionowych. I tutaj i przy wchodzeniu na samą platformę. Czyli należy się wchodzę wpiąć. Bez żadnego zabezpieczenia? No, twoim zabezpieczeniem są twoje ręce i nogi. 90% na początku czuje się mocno niekomfortowo, obawia się, ale przy pewnej powtarzalności tych wejść, studenci mają codziennie poranną rozgrzewkę, która polega właśnie na przejściu przez tą pierwszą platformę, dzięki czemu nabierają wprawy i ten strach z czasem przeradza się wręcz w przyjemność i w frajdę z wchodzenia na górę. W końcu nasze maszty mają 50 metrów wysokości, więc często są wyższe niż większość budynków w miastach, które odwiedzamy. A część załogi prowadzi dzisiaj prace porządkowe po ostatnim sztormie. Ci, którzy mają wolne, korzystają ze słońca i odpoczywają na pokładzie. To był serwis Trójki. Do końca dnia niemal w całym kraju zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze, głównie we wschodniej połowie oraz w centrum. Lokalnie możliwe opady gradu. Temperatura od 16 do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Audycja radiowa, którą wszyscy znają. Odpowiedź może być tylko jedna. Lato z radiem. Przywieziemy lato do 62 miejsc w Polsce. Najlepsza muzyka i przebój ułożony przez słuchaczy. Konkursy. Czy ja coś wygrałam? Każdy wygrywa, słuchając Lata z radiem. Od poniedziałku do soboty, od 9 do 12, zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 22 do 24 czerwca przyjdź i zrób zakupy za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot Gdańsk-Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańsk i Gdynia. Zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Teraz w OBI. Dywanik łazienkowy Parma 50 na 80 cm za 29,99. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi stworzysz łazienkę w nowej odsłonie. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 3 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i witam w kolejnym programie Cogito Ergo. Cogito Ergo. Witam, naszym gościem jest Jan Józef Kasprzyk, minister, szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam państwa. Także historyk, także były dziennikarz, także działacz społeczny. No i osoba bardzo aktywna w związku z tym, co się w Polsce w tym roku dzieje. Wszystkich działaniach związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Przepraszam, ale chyba nie będziemy udawać, że jesteśmy na pan. Panie ministrze, bardzo przepraszam. Panie redaktorze, tak jest, nie udawajmy. Nie udawajmy, bo zapomnę się za chwilę i będzie poruta. Tak, więc nie udawajmy. Zacznę, wiesz, bardzo takim dziwnym pytaniem, może się na nie oburzesz. Za co właściwie kombatantom należy się szacunek? Znaczy, najpełniej, najpiękniej należałoby odpowiedzieć, i choć zabrzmi to pewnie górnolotnie, za to, że żyjemy w wolności teraz. Kiedy rozmawia się z kombatantami i mówi, jesteście naszymi bohaterami, naszymi ojcami niepodległości niemalże, oni się na to bardzo oburzają. Oni mówią, myśmy nie zrobili nic bohaterskiego. Myśmy po prostu wypełniali swój obowiązek, bo tak wychowała nas szkoła, tak wychowała nas rodzina, tak wychowała nas Druga Rzeczpospolita. Myśmy spełnili swój obowiązek. Ale zawsze mówią o jednej rzeczy i stąd ta teza, która może górnolotnie brzmi, że dzięki nim jesteśmy wolni. Oni nie myśleli tylko o współczesności. Nie myśleli o sobie, nie myśleli tylko o swoich rodzinach, nie myśleli o wspólnocie, która wtedy tworzyła Rzeczpospolitą w trudnym okresie okupacji niemieckiej, sowieckiej, komunistycznej, ale myśleli o przyszłości. I wdzięczność nas współczesnych w odniesieniu do weteranów, do kombatantów, to wdzięczność za dziś. Bo zupełnie inaczej by losy Polski się ułożyły, gdyby nie ich zaangażowanie w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym. Bo powiedzmy sobie otwarcie i szczerze, gdyby nie wysiłek zbrojny Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, gdyby nie powstanie warszawskie, gdyby nie żołnierze wyklęci, bylibyśmy kolejną Republiką Sowiecką. To jest fakt, z którym trudno dyskutować, choć niektórzy historycy czy pseudohistorycy próbują. Gdybyśmy byli 17. Republiką Sowiecką, nie bylibyśmy tu i teraz, nie bylibyśmy wolni. Być może nie mówilibyśmy już po polsku, być może byśmy byli w radio, które by nadawało w języku rosyjskim, a my byśmy mieli albo niemieckim. Oni zaryzykowali wtedy wszystko z myślą o przyszłości. Oni zaryzykowali wszystko i nie uważali tego za absolutnie za działanie nadzwyczajne. Uważali to za naturalne, za konsekwencje właśnie tego, w jakim systemie wartości zostali wychowani. Ale no, byli też przecież Polacy tacy, którzy właśnie chcieli, żebyśmy byli 17. Republiką, albo żebyśmy byli elementem jakiegoś dużego, potężnego imperium, jego peryferią. To kolejne może dziwaczne pytanie, ale właściwie po co nam niepodległość? Niepodległość jest... Nie jest fajnie, lepiej zaufać jakiej takim potężnej centrali, zdać się na mądre decyzje, silniejszych, lepiej zorganizowanych. Bardzo to oczywiście teoria przewrotna i prowokacyjna, rozumiem. W naszych dziejach parę razy zdawani byliśmy na centralę, na coś, co wyłączało słowo niepodległość z życia narodu, z życia państwa. To końcówka wieku XVIII, jeszcze przed rozbiorami. Włączenie w jakiś nurt polityki wówczas czy moskiewskiej, czy pruskiej. Byliśmy pod zaborami państwem pozbawionym suwerenności, włączonym też w trzy wielkie bloki działające w sposób imperialny w ówczesnej Europie. Byliśmy pozbawieni wreszcie słowa i tego, czym jest niepodległość w okresie II wojny światowej i w okresie PRL-u. I porozmawiajmy z tymi, którzy, czy poczytajmy relacje, poczytajmy źródła z czasów zamierzchłych, ale porozmawiajmy też ze świadkami wydarzeń, którzy doznawali tego, czym jest naród bez możliwości samostanowienia o sobie, czyli bez niepodległości. Nie znalazłem potwierdzenia na to, że naród pozbawiony niepodległości jest szczęśliwszy niż naród, który jest włączony, pozbawiając się zupełnie suwerenności, czy tracąc tę suwerenność w jakiś większy blok czy mechanizm. Czym innym oczywiście są sojusze, ale czym innym jest niepodległość i czym innym jest suwerenność. To chyba zresztą ktoś bardzo pięknie powiedział, że nie ma wspanialszej rzeczy, jaką opatrzność darowuje narodom i państwom, jak właśnie możliwość samostanowienia o sobie, jak możliwość bycia niepodległym, bycia wolnym. I my zresztą w Polsce doskonale to rozumiemy, dlatego że przez ostatnie 250 lat od czasów Konfederacji Barskiej traciliśmy niepodległość, odzyskaliśmy ją na krótko, potem znowu ją utraciliśmy i teraz no, odrabiamy lekcje z wolności, czasem kulawo, ale jesteśmy u siebie, jesteśmy wolni. Możemy czynić sami tak, aby państwo czy naród wyglądał tak, jak sobie tego życzymy, aby nikt nam czegoś nie był w stanie narzucić. No właśnie, narzucić. To znaczy pod warunkiem, że rzeczywiście tak to jest, bo wygląda to tak, by przywołałeś Konfederację Barską, że mniej więcej od tego czasu narzucano Polsce obce, czy wcześniej właściwie można powiedzieć, od początku XVIII wieku, narzucano Polsce obce panowania pod karabinami rosyjskimi, prawda? Polacy wybierali jednego króla, Rosjanie mówili, nie ten będzie królem, będzie kto inny królem. Organizowali alternatywną elekcję. Część Polaków w niej brała udział, zgadzała się na to. Krótko mówiąc, tę niepodległość traciliśmy ustępując przed siłą, też ze względu na wewnętrzne skłócenie, ale czy nie jest też tak, że we współczesnym świecie niepodległość można utracić, nawet nie zauważywszy, że się ją utraciło. To znaczy stać się w tym świecie globalnym, gdzie często więcej do powiedzenia mają koncerny globalne niż rządy państw, że można utracić niepodległość, nawet tego nie zauważywszy. Ja bym tutaj porównał to jednak również do sytuacji z końcówki XVIII wieku, do czasów saskich, kiedy już wtedy wydawało się magnatom, wydawało się tym, którzy starali się realizować obce interesy w Polsce, że nadal jesteśmy wolni, nadal jesteśmy suwerenni, a Polska tę niepodległość traciła, bo traciła tę możliwość wpływania sama na swój los. I to jest oczywiście ogromne niebezpieczeństwo współczesnych czasów, które wiąże się z globalizacją, które wiąże się z znaczeniem przede wszystkim pieniądza w świecie. Tylko, że niebezpieczeństwo stawiania i niedostrzeżenia tego, że można tę suwerenność, niepodległość utracić, jest moim zdaniem porównywalna z tym XVIII wiekiem. Jeżeli będziemy tylko grillowali sobie, myśląc wyłącznie o sobie, nie o wspólnocie, to gdzieś ta niepodległość może nam przejść bokiem, mimo że nie utracimy ani kawałka pięci ziemi. Trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym i trzeba za tę wspólnotę być gotów w taki czy inny sposób walczyć. Ale właściwie dlaczego mam się poświęcać dla wspólnoty narodowej? No, rozumiem dlaczego wspólnoty rodzinnej, prawda? No, to jest dość naturalne. Ale dlaczego mam być gotowi, tak jak właśnie ci wszyscy, których honorujesz działalnością swojej instytucji? Dzisiaj niestety spotykam ludzi, którzy nie za bardzo rozumieją właściwie dlaczego mam się poświęcać dla tej wspólnoty narodowej, państwowej, skoro jestem w Europie, w Unii, mogę sobie po świecie jeździć. Dlaczego mam być gotów do jakichś poświęceń? Ale oczywiście jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast gotowość do poświęceń na rzecz wspólnoty, mówił o tym wielokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II, winna być elementem naszego również człowieczeństwa, bo my nie jesteśmy stworzeni tylko dla siebie, my nie jesteśmy stworzeni nawet tylko dla swojej rodziny. My jesteśmy stworzeni również dla czegoś, co tworzy naród, co tworzy ojczyznę, co tworzy ojcowiznę. Ojciec Święty kiedyś wspominał, że notabene w pamięci i tożsamości, że istotą trwania każdego narodu, istotą trwania każdego państwa jest zakorzenienie się w przeszłości, a zatem uświadomienie sobie, że jesteśmy kolejnym ogniwem łańcucha, który trwa, który musimy pielęgnować po to, aby się nie przerwał, aby można było od tego ogniwa wytworzyć ogniwa następne, aby w ten sposób pojmować, mówił Ojciec Święty, dzieje narodu, dzieje państwa, nie tylko w Polsce, ale w każdym narodzie, dlatego że wspólnota to jest coś, czemu my służymy, ale też coś, co nas kształtuje, bo to działa w dwie strony. To wspólnota tworzy nasz kod kulturowy, tworzy system wartości. System wartości. No jeżeli odejdziemy od działania wspólnotowego, jeżeli sami sobie będziemy tworzyli pewien kodeks wartości, jeżeli zatomizujemy się tak już zupełnie maksymalnie, to mówiąc zupełnie szczerze, wtedy po cóż są narody, po cóż są państwa? I być może zwyciężyliby wtedy w swych teoriach ci, którzy mówią, że właśnie już historia się skończyła, że teraz nadszedł taki moment, w którym należy myśleć tylko o sobie. Ale jeszcze raz powołam się na Ojca Świętego Jana Pawła II, który tutaj myślę dla nas, czy dla większości z nas jest największym autorytetem. Wtedy zatracimy człowieczeństwo, jeżeli będziemy myśleć wyłącznie w kategoriach osobistych, a nie wspólnotowych. Przy czym myślenie wspólnotowe, państwowe czy narodowe nie wyklucza przecież myślenia wspólnotowego europejskiego. Tylko też pamiętajmy, że odrębność państwowa wymaga od nas stawiania też pewnych czy warunków, czy w dyskusji w tym bloku państw, jakim jest Unia, tak aby nasz interes narodowy, nasz interes państwowy był respektowany, realizowany. Unia Europejska to Europa ojczyzn, ja ją tak pojmuję. Przywołam innego mądrego księdza, który się w historii Polski zapisał, księdza Piotra Skargi. Sąd, moim zdaniem problem jest zawieszony między dwoma, chyba tak to czuję, sprzecznymi cytatami z księdza Skargi. Jeden cytat to jest pożytków swoich zapomniawszy, a drugi to jest cytat ojczyźnie służąc sam sobie służysz. To znaczy, jeden mówi, żeby służyć ojczyźnie, musisz zapomnieć o swoich pożytkach i ja się z tym nie zgadzam, a drugi mówi, służąc ojczyźnie, służysz sobie i to jest moim zdaniem absolutna kwintesencja. To znaczy, jeżeli się uda przekonać jak największą liczbę Polaków, że interes narodowej i państwowej wspólnoty jest dokładnie ich interesem, no to wtedy mamy sytuację idealną. Znaczy, pamiętajmy, co ksiądz Piotr Skarga mógł wygłaszając kazanie sejmowe, rozumieć pod określeniem pożytek własny. Aha. Bo pamiętajmy, że te mowy sejmowe, kazania sejmowe wygłaszane były do posłów, którzy często przedkładali swój prywatny interes. Często wyciągali ręce po pieniądze, które potem służyły nie budowaniu właśnie wspólnoty, czy nawet sobie samemu, tylko wkładaniu Rzeczpospolitej w obce sieci, w obce sidła. Ja to tak rozumiem, że swój własny pożytek, czy swoich własnych pożytków zapomniawszy... Pożytków własnych, które są sprzeczne. Które są sprzeczne. Mhm. Które biorą górę nad interesem wspólnotowym, czy też wręcz szkodzą wspólnocie. Przepowiedział to, co się wydarzyło w kolejnych wiekach. Dokładnie. I pamiętajmy, w jakich warunkach, w jakim okresie i na jakim forum ksiądz Piotr Skarga to wygłaszał. Mówił to do rządzących wspólnotą, do posłów, do króla pierwszej Rzeczypospolitej. Natomiast ta druga kwestia, którą podniosłeś, jest właśnie niezwykle istotna i uzupełnia chyba to, co starałem się wcześniej jakoś może nieskładnie wytłumaczyć. Mianowicie, że działając na rzecz wspólnoty, działamy również w swoim interesie. Bo ta wspólnota, jeżeli jest silna, mocna, stabilna, gospodarczo, ekonomicznie, sprawiedliwie, politycznie i tak dalej, jest w stanie jednostkę obronić. To jest układ wzajemny. To jest to, co zostało bardzo pięknie określone i sformułowane w Konstytucji Kwietniowej, ostatniej Konstytucji II Rzeczpospolitej z 1935 roku, że obywatel służy Rzeczpospolitej, ale Rzeczpospolita jest po to, żeby go wziąć w swą ochronę, obronę, że on jest elementem wspólnoty, wspólnota jest odpowiedzialna za niego, ale on, tworząc wspólnotę, czuje się odpowiedzialny również za nią. Jesteśmy w programie Cogito Ergo. Państwa gościem jest Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, ale także Piłsudczyk i właśnie dlatego w tej chwili posłuchamy. Zapowiedz? Pierwsza kadrowa, to taka radosna piosenka, z którą legioniści ruszali w 14 roku o niepodległość Rzeczpospolitej, bić się o Polskę i, co też ważne i godne podkreślenia, nikt im wtedy nie wierzył, że im się uda. Wtedy większość społeczeństwa polskiego uważa, że wspólnotę należy rozumieć jako element wielkiego zaboru rosyjskiego, jako element imperium Romanowych. A oni wbrew tej teorii stwierdzili, że trzeba odbudować myślenie patriotyczne, wspólnotowe i marzyć o Polsce, której nie ma. I z tą piosenką wyruszali w bój o Polskę. Ileż musieli mieć wiary, żeby wierzyć w Polskę, której wtedy nie było. Pierwsza kadrowa. Raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Hojda, hojda dana kompanio kochana, nie masz, to ja pierwsza, nie masz, nie. Hojda, hojda dana kompanio kochana, nie masz, to ja pierwsza, nie masz, nie. Chociaż w butach dziury i na bokach łaty, to pierwsza kadrowa idzie na armaty. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przejdzie wszystko byle tylko w nogę. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie masz, nie. Kiedy pobijemy po drodze Moskali, ładne warszawianki będziem całowali. Wojda, wojda dana kompanio kochana, nie ma pierwsza nie masz ty. Oj da, dana kompanio, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie masz mnie. A więc piersi naprzód podniesiona głowa, dośmy, przecież pierwsza kompania kadrowa. Oj da, dana kompania, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie masz, nie. Oj da, dana kompania, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie masz, nie. Ergo. To była pierwsza kadrowa, a państwa gościem w programie Cogito Ergo jest Jan Józef Kacprzyk Piłsudczyk. Przez wiele lat przewodziłeś marszom, szlakiem pierwszej kadrowej. Jesteś z przekonania i z serca, i z działalności zwolennikiem działalności Józefa Piłsudskiego. To wyniosłem z domu, potem to ugruntowałem, jakoś utrwaliłem studiami historycznymi, a zatem pasja, ale i przekonania bliskie tamtemu pokoleniu, które wokół Piłsudskiego, wokół jego obozu politycznego istniało, pozostały we mnie. Tutaj też nie bez znaczenia była w dzieciństwie przygoda ze sceną, przygoda z teatrem. Miałem przyjemność jako 10-letnie dziecko wziąć udział w takim przedstawieniu Gałązka Rozmarynu w Teatrze Rozmaitości, gdzie legionista uczył dzieci włościańskie. Ja byłem właśnie tym dziecięciem włościańskim piosenki legionowej. I ta pasja się wtedy zaczęła i tak jak mówię, uzupełniona jeszcze studiami historycznymi, uzupełniona potem badaniem okresu II Rzeczpospolitej myśli piłsudczykowskiej pozostała. Jesteś też współautorem wielkiego i pięknego albumu o Legionach, a chciałbym, żebyśmy porozmawiali szczerze o tych, jak to się mówiło, dwóch trumnach, które nad Polską ciążą i dzielą także Polaków, to znaczy trumnie Piłsudskiego i trumnie Roma Radmowskiego, czyli dwóch ojców niepodległości, którzy nie lubili się, mieli odmienny pogląd na Polskę, ale były okresy, kiedy potrafili współdziałać. Powiedziałeś przed chwilą o tym, że jak pierwsza kadrowa wchodziła, Piłsudski i jego towarzysze, oni musieli budzić Polskę w Polakach, jeśli dobrze zrozumiałem. Bo rzeczywiście było tak, że wiele okien było zamkniętych. Wielu uważało, że jest to kolejna awantura, w której się najlepsi synowie Polski wykrwawią i nic to nie zmieni. To znaczy, czy to rzeczywiście było tak mocno, jak powiedziałeś. Znaczy, czy rzeczywiście większość Polaków, no bo wiem, że byli tacy, którzy płakali, jak Rosjanie wychodzili z Warszawy, mówili, nasi wychodzą, ale to miałem nadzieję, że to jednak nie była większość, że ten mit polski przechowany, rozwinięty przez kulturę tak wspaniale, że on jednak był znany Polakom i oni do niego tęsknili. Czy inne, czy różne czynniki o tym decydowały. W dużej mierze pewnie był to strach, który wiązał się z ogromnymi represjami, jakie pod zaborem rosyjskim Moskale czynili po powstaniu styczniowym. I jakakolwiek próba rozbudzenia na nowo, czy też wywołania kolejnego insurekcyjnego, no bo to leżało u podstaw bić się przecież. Czy nie bić, tak? Tak, wybuchu tego niedokończonego powstania, jakim był wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, to w dużej mierze paraliżowało przede wszystkim mieszkańców Królestwa Polskiego. To, o czym wspomniałeś, istotnie smutne, że kozacy wyjeżdżający na front w Warszawie w 1914 roku żegnani byli i płaczem, i kwiatami. No ale to powiedzmy też jest w jakimś sensie zrozumiałe, bo też pamiętajmy, że armia rosyjska rekrutowała się przecież z mieszkańców Królestwa Polskiego, więc swoi żegnali też swoich, tylko gorzej, że uznawali też tę armię w jakimś sensie za swoją, przez to, że służyli w niej ich kuzyni, ich bracia, ojcowie, czy mężowie. Ja myślę, że przede wszystkim decydował strach, dlatego, że jest taka bardzo smutna, wstrząsająca opowieść utrwalona w pamiętnikach ojca Kosmy Lęczowskiego. To był jeden z pierwszych kapelanów strzeleckich, który dołączył w sierpniu 14 roku kapucyn do oddziałów Józefa Piłsudskiego. I nosił kaburę bez pistoletu. Nosił kaburę bez pistoletu, ale władze zakonne nie do końca wiedziały, że tam pistoletu nie było, w związku z tym miał niemałe problemy z władzami zakonnymi, no ale to tak na marginesie mówiąc. On opisuje taką historię, która się dzieje pod Krakowem, ale już w zaborze rosyjskim, kiedy wygłasza płomienną mowę do zgromadzonych na rynku mieszkańców, mówiąc, że zaraz wraz z oddziałami polskimi będzie tutaj Polska. Zakończył gromkim, jeszcze Polska nie zginęła, jedna babina tylko, jak opisuje, babuleńka odkrzyknęła, niech żyje, ale szybciutko się schowała, bo ktoś ją pociągnął za chustkę. To jest początek sierpnia roku 14. Wieniawa Długoszowski opisuje, że kiedy strzelcy wkraczali do Kielc 12 sierpnia, tutaj daty są ważne, zaraz powiem dlaczego, to stukotowi butów towarzyszył stukot zamykanych okiennic. Ale już 30 sierpnia tegoż roku strzelców witały tłumy. Już tysiące Kielczan było na mszy świętej Polowej, odprawianej zresztą przez tego Kosmę Lęczowskiego pod katedrą kielecką. To jest czas mniej więcej 2 tygodni. Tego budzenia właśnie. Tego budzenia. Mhm. I dlatego wydaje mi się, że najbardziej uzasadnialnym wytłumaczeniem dla tamtego pokolenia jest to, że tak ogromne represje i tak ogromna rzeka krwi spłynęła po zrybie powstańczym 1863 roku, że obawiano się, aby to nie wróciło, aby to nigdy więcej się nie stało. 2 tygodnie wystarczyło, żeby zacząć rozbudzać myślenie znowu w kategoriach jesteśmy Polakami i może jest szansa. Może jest szansa. Pamiętajmy też, że to pokolenie w odróżnieniu na przykład od pokolenia Kolumbów było pokoleniem, które zupełnie nie znało smaku wolności. Oni nie wiedzieli, czym jest niepodległość. Oni się bili i próbowali społeczeństwo przekonać do tego, że warto się bić, do czegoś, czego nikt z nich nie poznał. Czego nie poznali ich rodzice, tylko w literaturze. Dziadkowie, pradziadkowie. 5 pokoleń, 150 lat, ponad 5 pokoleń. Pokoleniu Kolumbów, jak często zresztą żołnierze Armii Krajowej mówią, nam było łatwiej, bo myśmy się urodzili w wolności. Myśmy wiedzieli, o co się bić. Myśmy poczuli smak niepodległości. A tamtemu pokoleniu polskiej irredenty roku 1914 było zdecydowanie trudniej. Ale poruszyłeś tutaj kwestię tych dwóch trumien. To znaczy w moim najgłębszym przekonaniu, przy całych i ogromnych moich sympatiach i rozmiłowaniu w Józefie Piłsudskim, te trumny już dzielić nas jako narodu nie powinny. Dlatego, że obaj wielcy mężowie stanu, Roman Dmowski i Józef Piłsudski, mieli różny, ale bardzo mocny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Różnili się, ale w sytuacjach, w których należało działać razem, działali razem. Tutaj dobrym tego przykładem jest początek roku 1919, kiedy Piłsudski wysyła list do Romana Dmowskiego, zaczynający się od słów drogi panie Romanie, i treścią tego listu jest zachęta, aby Roman Dmowski, nie uznający rządu tworzonego tutaj przez Piłsudskiego w Warszawie, Dmowski działa wtedy w Paryżu, reprezentował Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa na konferencji pokojowej w Wersalu. I Dmowski się godzi. To jest piękne działanie w sytuacji, kiedy trzeba było zewrzeć szeregi, działania wspólnotowego, działania na rzecz wspólnoty. Notabene to, że panowie się nie do końca lubili, też ma przecież swoją anegdotyczną historię i korzenie, bo tak walczyli swego czasu o tę samą niewiastę, którą zdobył marszałek Józef Piłsudski, która była jego pierwszą żoną, a Roman Dmowski pozostał kawalerem do końca swego żywota. Ale to tytułem oczywiście anegdoty, bo panów różniło bardzo wiele, ale w sytuacjach szczególnych, w sytuacjach, kiedy trzeba było wznieść się ponad podziałami, działali razem. To był ten piękny czas współpracy rzeczywiście, kiedy zarówno Piłsudski oddelegował Dmowskiego, jak i Dmowski rozumiał, że nie będzie ujmą bycie delegowanym przez Józefa Piłsudskiego. Tak jest, że ten rząd ma jednak swoje walory i ma swoje przede wszystkim poparcie w Europie Zachodniej, z którą negocjowaliśmy wtedy. Ale spróbujmy tak najkrócej opisać wady i zalety każdego esencji każdej myśli każdego z nich. Bo ja spróbuję, a ty polemizuj, albo skoryguj, dobrze, albo się zgadzaj. Więc tak, Józef Piłsudski, absolutnie hołd i uznanie za energię, pomysł, determinację, to budzenie Polaków i umiejętności dowodzenia militarne, prawda? Mimo braku wykształcenia wojskowego. No, w każdym razie był z niego, można powiedzieć, wódz, przywódca i z wielką determinacją, że należy otrząsnąć z tego marazmu miliony Polaków, czy też tych Polaków, czy też ludzi, w których Polacy zasnęli, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast tak jego krytycy mówią, głównie z Narodowej Demokracji, ale także współcześni i także z wielu innych miejsc, że był człowiekiem, który nie cenił Polaków jako społeczeństwa obywatelskiego. Uważał, że dla Polaków należy zrobić coś, ale zrobić dla nich, a nie z nimi. To znaczy, że to w jaki sposób odnosił się do parlamentu, czy późniejszego działania, zamach majowy i tak dalej, znaczyły mniej więcej tyle, że Piłsudski nie wierzył w moc sprawczą Polaków jako zorganizowanej wspólnoty. Natomiast Dmowski chciał w tym żywiole narodowym obudzić Polaków, ale dopiero za Polaków uznawał dopiero świadomych, działających obywateli i ten duch bardziej republikański, czy bardziej taki, powiedziałbym, aktywności obywatelskiej był dla niego kluczowy. Z drugiej strony nie miał tej iskry, którą miał Piłsudski, że trzeba działać w danym momencie, ale jednak w późniejszym okresie, można powiedzieć, jego myśl miała większe poparcie, Endecja była największą partią i Polacy raczej w tę stronę w swoich wyborach szli. Czy dobrze opisałem wady i zalety obu, czy nie zgadzasz się? W dużej mierze tak, przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy. Tu istotnie, Piłsudski potrafił obudzić nas z tego chocholego tańca, który tak pięknie Wyspiański opisał w Weselu na początku wieku, obudzić w Polakach chęć walki i dążność do czynu i celu, jakim jest niepodległa Polska, czynu zbrojnego. No, był postacią niewątpliwie bardziej charyzmatyczną od Romana Dmowskiego. Natomiast potem po odzyskaniu niepodległości Piłsudski, a właściwie stało się to po zamordowaniu pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej, Gabriela Narutowicza, zobaczył, że kiepsko zdajemy egzamin jako naród z niepodległości. Że pewne wady, które były elementem i które są do dziś, powiedzmy sobie to szczerze, elementem naszego kośćca, które Piłsudski o tym mówił wielokrotnie, których nie widać w czasie wojennym, natomiast uzewnętrzniają się w czasie pokoju. Piłsudski mówił, że kiedy jest spokój i wolność, to panoszą się, zresztą używał niewybrednych słów, szuje i łajdaki, bo nie potrafimy zrobić czegoś z wolnością, a o tę wolność w czasie niewoli potrafimy solidarnie walczyć. To taka konstatacja Piłsudskiego, którą notabene często i współcześnie można by, diagnozując obecną naszą historię współczesną, chociażby ostatnich 50 lat, pokazać. W czasie walki jesteśmy razem, w czasie, kiedy jesteśmy wolni, niepodlegli, ciężko sobie tę wolność i niepodległość układamy. Piłsudski bardzo odczuł zamach na Narutowicza, bardzo nie potrafił zrozumieć demokracji parlamentarnej i tej sejmokracji, jak ją nazywał, która powodowała, że gabinety przedmajowe przed majem 26 to były gabinety, które trwały średnio pół roku. Nie można było zbudować większości parlamentarnej. Polityka przenosiła się też na ulicę i zdecydował się na coś, co przepłacił zresztą zdrowiem. To w pamiętnikach jego małżonki jest opisane, że w czasie walk przewrotu majowego trwających 3 dni postarzał się o 20 parę lat. Natomiast miał głęboko zakorzenione w sobie poczucie, że państwo polskie w warunkach geopolitycznych, w jakich się znalazło po pierwszej wojnie światowej, musi być państwem silnym, w związku z tym nie może sobie pozwolić na słabość wewnętrzną. No dobrze. I stąd ta ingerencja, i stąd brak może zaufania do społeczeństwa obywatelskiego, i stąd to prawda, i to jest wada, zabicie ducha republikańskiego w Polakach w okresie międzywojennym. I stąd pewnie popularność narodowej demokracji w okresie zwłaszcza lat 30., ale nie tylko. Pamiętajmy, że że Polska była mozaiką wielu narodowości, wielu religii, wielu kultur, co powodowało też różnego rodzaju wewnętrzne konflikty, a zatem też obóz narodowy trafiał pod tym względem na podatny grunt, jakby siłą rzeczy. Ja myślę, że idealną kompozycją byłoby połączenie tych dwóch mężów stanu w jednego, jeśli można by to tak bez powiedzieć. Bez wad obu, z zaletami, tak. Czyli chęcią działania, ale jednocześnie wiarą w to, że potrafimy sobie ułożyć rzeczywistość w warunkach pokojowych bez nadmiernej ingerencji państwa. Czy to jest możliwe? To mówiąc szczerze nie wiem, bo to jest z kolei dyskusja o naszych wadach i zaletach narodowych, które są od stuleci niezmienne. No tak, niestety. Ale to mamy od kilku wieków rzeczywiście i wielu wybitnych, wnikliwych myślicieli to opisywało, by Norwida tylko przywołać, ale jeszcze wrócę do oceny Dmowskiego, to znaczy rzeczywiście on kilka błędów, kilka diagnoz, można powiedzieć, jego było błędnych, ale bardzo wiele trafnych i można chyba stwierdzić, że to on chciał takiego uobywatelnienia wszystkich Polaków przede wszystkim i że ten proces dochodzenia do tego musi trwać. Piłsudski w swojej niecierpliwości go przerwał. No, ty mówisz przewrót majowy, wielu mówi zamach majowy. No, niektórzy mówią porządek majowy, ale ja aż tak nie jestem radykalnym Piłsudczykiem. Stanęli naprzeciwko siebie wówczas także ci, którzy walczyli o Polskę, legioniści, którzy walczyli 10 lat wcześniej. Nawet niektórzy popełnili samobójstwo z tego powodu. I czy to jest tak, że ten idealny porządek musi się narodzić w jakimś takim, powiedziałbym, wykluć, w jakimś czasie. Nie można go przyspieszyć. To znaczy, czy też należy iść na skróty, bo jesteśmy dokładnie w takim momencie, w tej chwili wydaje się, prawda? To znaczy, jesteśmy w sytuacji budzenia się czy budowania społeczeństwa obywatelskiego. Miesiąc temu w tym programie Cogito Ergo był Polak Holender Redbath Klinstra, aktor, i porównując oczywiście Polskę i Holandię, on mi powiedział coś takiego: nie umiemy wziąć Polski fizycznie. To znaczy, nie jesteśmy przyzwyczajeni. Polskę mamy w sercu, o Polskę potrafimy walczyć, mamy ją w symbolach, natomiast nie potrafimy wziąć odpowiedzialności za swoją ulicę, za swoje miasto, za swój dom, w sensie budynek, blok. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Polska to jest także fizyczna odpowiedzialność za fragmenty tej rzeczywistości. A to jest troszkę pokłosie, znaczy troszkę, bardzo pokłosie i PRL-u, ale i lat wcześniejszych, że my tak troszeczkę nie mamy szacunku do tego dobra wspólnotowego, uważając, że to nie jest nasze. Ale to że jest niczyje. Że to jest niczyje, że... Ale to mówię, to jest pokłosie pewnie i zaborów, i okresu okupacji, to jest kwestia szacunku też do instytucji państwowych. No jednak w Polsce przez wieki zaborów, przez lata niewoli, przez lata okupacji, przez lata PRL-u kształtowało się też takie myślenie, że państwo to jest, czy wspólnota właśnie, rzecz osobna w stosunku do mnie, że funkcjonariuszy tego państwa, nie wiem, policjanta należy oszukać, urzędnika skarbowego i w ogóle urzędnika należy oszukać, bo on stoi po drugiej stronie barykady. No oczywiście też bardzo wielu urzędników nie czyni wiele, aby tę sytuację zmienić, ale to jest oczywiście trafna diagnoza. I teraz jest pytanie, czy należy cierpliwie u podstaw wychowywać kolejne pokolenie, które będzie już uwolnione od takiego sposobu myślenia. Tylko pytanie, czy będzie, dlatego że jednak to w tradycji choćby rodzinnej jest przekazywane. Czy też być tym niecierpliwcem, jak Józef Piłsudski. No niestety tu z historii nie dowiemy się, jaka postawa byłaby lepsza, bo byt niepodległej Polski został przerwany po 20 latach. Aczkolwiek Piłsudskiemu udało się stworzyć, czy wychować takie pokolenie, które wspólnotowo, to wracamy do początku naszej rozmowy, potrafiło myśleć. Czyli to pokolenie, które płaciło najwyższą cenę za wspólnotę, jaką jest naród w okresie II wojny światowej. Więc być może to przyspieszenie, jeśli można tak nazwać, dało efekty i dało owoce. Bo piękniejszego pokolenia myślącego w tych kategoriach wspólnotowych niż pokolenie wychowane w II Rzeczpospolitej i potem składające nie tylko daninę krwi, ale wykazujące się ogromną ofiarnością w stosunku do wspólnoty, już wcześniej i później w dziejach nie było. będziemy zmierzać do konkluzji naszego programu, ale chciałbym właśnie, żebyśmy na koniec jeszcze podrążyli ten wątek. Jak to pogodzić? To znaczy, jak skleić Piłsudskiego z Dmowskim i jak tak urządzić Polskę w tym stuleciu odzyskania niepodległości, żebyśmy się czuli naprawdę u siebie, wzięli za to odpowiedzialność, a jednocześnie mieli energię i determinację, jaką wykazywał Piłsudski. Co jest do tego potrzebne, żeby ich pogodzić? Myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać, że nie da się przenieść wprost ideologii piłsudczykowskiej czy narodowej sprzed 100 lat we współczesność. Obaj panowie działali w zupełnie innych warunkach geopolitycznych, w zupełnie innym społeczeństwie, w zupełnie innych realiach. Ale może właśnie dlatego uda się jakby połączyć w jedno przy okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości te dwie wielkie drogi do niepodległości i połączyć coś, co wtedy wydawało się niepołączalne, a teraz moim zdaniem jest realne. Mianowicie, tak jak powiedziałeś, tą ogromną energię i wiarę w niepodległość Józefa Piłsudskiego z wychowaniem społeczeństwa obywatelskiego, republikańskiego, do czego dążył Roman Dmowski. Oczywiście nam jest też łatwiej, bo Dmowskiemu, pamiętajmy raz jeszcze, przekonywać Polaków było i łatwiej, i trudniej w sytuacji, w której 65% to byli tylko obywatele narodowości polskiej, a pozostała część była innych narodowości. Ta mozaika zupełnie się zmieniła, więc łatwiej też jest, można powiedzieć, prowadzić taką politykę, mówiąc o państwie polskim jako o państwie narodowym. No, trudno było to w okresie II Rzeczpospolitej czynić, choć właśnie Dmowski próbował i między innymi też często dlatego, że ta mozaika była nieco skomplikowana, trafiało to na podatny grunt. Tych dwóch wielkich mężów stanu z przeszłości można, moim zdaniem, przenieść we współczesność w tej materii i w takim względzie, iż z jednego i z drugiego zaczerpnąć przede wszystkim bezinteresowność, poczucie służby, bo i Piłsudski, i Dmowski... Ale dlaczego bezinteresowność? Przepraszam, ja się z tym nie zgadzam. Że ja uważam, że ja jestem patriotą, bo jestem interesowny. To tu wracamy ja chcę raz jeszcze... życie szczęśliwe, sprawiedliwe tak i dlatego popieram wielką, silną Polskę. Jeszcze raz powtórzę, tu wracamy chyba do analizy słów księdza Piotra Skargi. Bezinteresowność w dobrym tego słowa znaczeniu. Okay. To znaczy bezinteresowne służenie wspólnocie, panie ministrze, Janek, które panie nie będzie szkodziło Polsce. Tak. Nie będzie szkodziło tej wspólności. Ale okej, okay, ale czy nie robisz ty, przepraszam, inni też, ale ty, czy nie robisz pewnego błędu w komunikowaniu się ze współczesnym pokoleniem? Jesteś człowiekiem młodym, ale mówię o jeszcze młodszych. Pewnego błędu tak bardzo podkreślając bezinteresowność, ofiarę i poświęcenie, bo to oznacza, że staje się drugą częścią alternatywy mojego własnego interesu. Upieram się przy tym, że należy wyciszyć ten ton albo bezinteresowności. Albo znaleźć inne słowo. Może. Bo, nie, no, oczywiście może. Nie mówimy o złodziejstwie, czy o egoizmie, czy o, no więc czy właśnie, o oszustwa. Dla mnie to jest niestety w jakimś sensie tożsame. Mówienie o etosie bezinteresownej służby to jest mówienie o, podobnie jak Skarga zacytowane wcześniej przez ciebie, o zapominaniu swoich pożytków w tym najgorszym rozumieniu tego słowa. Ale to musisz widzieć, erratę musisz dać, musisz wytłumaczyć, masz o co rację. Chodzi. Tu masz bo, rację. Zobacz, jeżeli napadają na mój dom i ja biorę pałę i rzucam się na napastnika, to ja nie robię tego bezinteresownie. Ja nie chcę, żeby moją żonę i dzieci zabił. Ja mam taki interes, żeby ocalić życie mojej żony i moich dzieci. W związku z czym nie robię tego, nie poświęcam się. Ja po prostu robię coś absolutnie naturalnego. I namawiam was, polityków, którzy myślą patriotycznie, żebyście rozważyli tę lekką zmianę tonu, do tego utożsamienia interesu własnego z interesem narodu i państwa. I wspólnoty, to i prawda. Wspólnoty. Bo działając na rzecz wspólnoty, też możemy oczekiwać, że wspólnota będzie działała na naszą rzecz. Żeby na wymagać. Naszą korzyść. I wymagać, oczywiście. I wymagać, bo my dajemy z siebie, ale to też oznacza, że ktoś inny poświęci się za mnie. Ja za niego, on za mnie. To jest pewien też taki solidaryzm. Krycie strefą, to mówią w piłkarstwie. Tak jest. Solidaryzm wynikający z funkcjonowania właśnie wspólnoty, dobrej wspólnoty, wspólnoty narodowej. A zatem wracając jeszcze do Piłsudskiego i Dmowskiego, dobrze rozumiane poczucie bezinteresownej służby, czyli dobrze postawa służebna wobec wspólnoty. Kolejna sprawa, zapatrzenie i pełna wiara w to, co się czyni, z myślą o tym, że ma to służyć sprawie, służyć wspólnocie, służyć narodowi, a dzięki temu służymy też sobie i swoim który rodzinom. Który nam to odda w konkretach, w sprawiedliwości, w bezpieczeństwie, w możliwości rozwoju i w wielu innych rzeczach. Jeszcze raz przywołam to, co powiedział Redbert Klinstra. On wręcz sprowadził ten problem do niechęci czy nieprzyzwyczajeniu Polaków do śledzenia losu własnych pieniędzy. Mówił, że Holendrzy jak płacą jakiś podatek, to potem do ostatniej chwili patrzą, co się z tymi pieniędzmi dzieje. My oddajemy mitycznemu państwu i zapominamy. Tak, temu państwu, które, tak jak wspomniałem, jest po drugiej stronie barykady, tak. Jest obce. Tak. Nie tworzymy go, prawda? Więc to jest też kwestia, być może to jest taki moment, setna rocznica odzyskania niepodległości, aby uświadomić sobie, od siebie zacząć, swoim bliskim i potem współobywatelom, że państwo to my, naród to my. A biorąc pod uwagę, że jesteśmy państwem narodowym, no tak nasze dzieje po II wojnie światowej i w wyniku II wojny światowej się skonkludowały, że to my jesteśmy państwem i każdy z nas jest elementem tego państwa, że państwo nie stoi z boku, że państwo nie jest obok, że państwo nie jest po drugiej stronie barykady, że to, co zrozumiało pokolenie II Rzeczpospolitej, budując ją z ogromnym wysiłkiem i tworząc z trzech organizmów państwowych jeden, jest możliwe. I tu czerpanie i z Piłsudskiego, i Dmowskiego w równym stopniu powinno następować. Ja powiem tak, Piłsudczycy i w tym ja osobiście nie mamy problemu z uznaniem zasług Romana Dmowskiego dla niepodległości i z przyznaniem mu racji w wielu obszarach, w których zwłaszcza w okresie międzywojennym występował. Gorzej jest z pogrobowcami obozu narodowego, ponieważ oni uważają, że Piłsudski nie wykonał żadnej zasługi dla Rzeczpospolitej. Ja uważam, że to stulecie to też jest dobry moment, aby trumny przestały rządzić i to, co dobre, czerpać i z myśli piłsudczykowskiej, i z myśli narodowej Romana Dmowskiego, a to, co złe, z jednego i drugiego odrzucać. Państwa gościem w stulecie niepodległości Polski był minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw kombatantów i osób reprezentowanych, piłsudczyk, historyk. I trzeba chyba zakończyć też jakoś tak kadrowo i legionowo. Co proponujesz? Drodzy Państwo, no chyba wypadałoby, mamy dzisiaj Dzień Ojca, więc też wspominamy ojca naszej niepodległości, Józefa Piłsudskiego, tym utworem, który on szczególnie ukochał, a w którym są takie słowa bardzo ważne dla tamtego pokolenia, myślę, że dla naszego pokolenia, słowa chcieć to móc, czyli wbrew wszelkim przeciwnościom i zawsze do przodu. Pierwsza brygada. Dziękuję bardzo. Legiony to żołnierska naluta, legiony to ofiarny skok, legiony to żołnierska buta, legiony to pierwsza brygada, strzelecka gromada, nas to zrzuciliśmy, swój życia ląd, nas to, nas to. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, nas to zrzuciliśmy, o ile smok, ileż cierpienia, o ileż krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na